إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Jana tulikuwa tukizungumzia juu ya miongoni mwa makosa ya wafungaji. Tukawa tumelizungumzia jambo moja ambalo ni kuacha kuswali qiyamu Ramadhan au salatu tarawih. Na tukaona kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameeleza kwamba yoyote atakayekuwa amesimama kiyamu Ramadhan kwa imani na kutaraji malipo kwa Allah, tasamehewa yale madhambi yake madogo madogo aliyotanguliza. Tukajiambatanisha hili na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya dua ya yule ambaye aliyepata hasara kwa kuidiriki Ramadhani mpaka ikaondoka ikawa hakusamehewa. Tukaambatanisha kwa kusema kwamba vipi mtu inawezekana akawa ameidiriki Ramadhani akawa hakusamehewa, ni kwa kuto kufanya mambo ambayo yametajwa mtu akiyafanya ndani ya Ramadhani ni katika sababu ya kusamehewa dhambi zake ndogo ndogo. Miongoni mwayo ni kuswali salatu tarawih, swala tarawih. Na pia kuna watu ambao wanaoswali salatu tarawih lakini hawaiswali katika ile hali ya vile inavyotakikana, na hii inasababishwa na kwamba miongoni mwetu sisi wakati wa mchana wa Ramadhani hatuutumii vizuri. Sasa kwa munasaba wa somo letu la jana, kabla sijaendelea na nukta inayofuata, ningetumia fursa hii ya leo katika kushauri jambo moja ambalo litawasaidia watu kuweza kuswali tarawih katika hali ya nashati, katika hali ya uchangamfu. Na tunalizungumza hivi kwa sababu utakuta kuna watu wanaswali salatu tarawih huku wakiwa ni wenye kusinzia. Mwingine unaweza kufikiri kama amepata na vibration ndani ya swala, na swala unamsikia mtu anaona kama alukaluka, kumbe ni usingizi. Sasa ushauri ambao tunaushauri na tunaushauri kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, watu wanapopata nafasi wakati wa mchana, kama ikiwa wanaona kwamba sio muda ambao labda wao wamejipangia wa kusoma Qur'ani muda huo, lakini nafasi wameipata ya mchana, basi ni vizuri watu wakaitumia nafasi hii kwa kupumzika, ili mtu kupata kujiweka katika hali ya mazingira ya kuweza kuswali swala tarawih katika hali ya nashati. Kwa hiyo huu ni ushauri ambao tunawashauri watu, mtu wakati wa mchana wa Ramadhani akipata nafasi, kama akiona kwamba sio ya kusoma Qur'ani, basi asiitumie vibaya, bora angalau walale. Na tukisema hivi tuna maana kwamba kama ule msemo unaosemwa na watu kwamba eti usingizi wa mtu mwenye kufunga ni ibada, hapana. Maneno haya haya kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sambamba na vile vile katika hali ile ya kufuturu, wakati tunapokuwa tayari tumeshafungulia, watu wanapokula wale chakula katika hali ya wastani, mtu asile chakula akafikia hatua mpaka akavimbiwa. Kishiba sana ukivimbiwa, hutoweza kusimama vizuri kiyamu layli, hutoweza. Kwa hiyo huu ni ushauri ambao nimeamua ni utoe kwenu kwa ajili ya Allah tabaraka taala. Leo tutalizungumzia jambo moja kutokana na muda, nalo ni katika miongoni mwa hasara ambazo zinapatikana kwa wafungaji, adamu dua illahi taala, ni kule kuacha kwao kumuomba Allah tabaraka wa taala. Katika miongoni mwa mambo ambayo ni sunna kwa mtu mwenye kufunga, ni kukithirisha kuomba, ni kukithirisha kuomba. Na hata ukitizama zile aya ambazo zilizokuja katika kuelezea mashuruiyati siyam juu ya jambo la swala la kufunga, utakuta usulubu ambao Allah tabaraka wa taala aliyoutumia katikati ya aya zile, akafungamanisha na suala la kumwomba yeye. Ukiangalia aya 183, 184, ukishuka hapa kwa chini utakutana na aya ambayo haihusiani na saumu lakini imeingia katikati. Allah tabaraka wa taala anasema: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mloamini, kumefaradhishwa juu yenu kufunga kama kulivyofaradhishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu, lengo hili nyinyi mwe wacha Mungu. Ayyaman ma'dudat, funga yenyewe ni masiku machache. Faman kana minkum maridan au ala safari fa'iddatu min ayyamin ukhra, atakayekuwa mgonjwa au safarini atakuja kufunga katika masiku yajayo. Wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin, na wale ambao funga inawaemeza, inawawia ugumu kufunga, ima kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya utu uzima, watoe fidia kukulisha maskini. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul la wa antasumu khairul lakum, kisha Allah akasema: shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safari fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa yuridu bikum al-usra walitukmilu al-'idda walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Aya hizi zote ni aya zilizokuja katika kuzungumzia saumu. Kisha Allah akasema maneno yafuatayo, akasema hivi: wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni, watakapokuuliza Muhammad waja wangu kuhusiana na mimi, fa inni qarib, kwa hakika yangu mimi ni karibu, ujibu da'wata da'i idha da'a, naijibu naitikia maombi ya muombaji pale anaponiomba mimi, falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun, basi waniamini mimi na waitikie maamrisho yangu mimi kwa kutekeleza yale niliyowaamrisha na kuyaacha yale ambayo mimi nimewakataza, la'allahum yarshudun, ili wao wapate kuongoka. Aya hii inahusiana na saumu, inahusiana na kumwomba Allah. Kisha Allah akaendelea tena kuelezea saumu: uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kunini Allah tabaraka taala iingize aya katikati katika masala ya saumu? Hii ni kuonyesha kuna mafungamano makubwa baina ya mtu mwenye kufunga na kumwomba Allah tabaraka taala. Na ndio maana ikawa ukisoma katika vitabu vya fiqi, maulama wanapoelezea katika mambo ambayo ni sunna kwa mfungaji kuyafanya, ni kukithirisha kuomba dua. Na tukisema kuomba dua, tunakusudia kuomba dua za kheri. Kama mtu ana maradhi, kumwomba Allah amponye. Kama mtu ana watoto wake wamsikii, kumwomba Allah watoto wake wawe na usikivu. Kama mtu ana mke wake hajanyooka vizuri katika dini, ndio nafasi ya kumwomba Allah amnyooshe mkewe katika dini. Kama yeye ana uvivu katika ibada, ni nafasi ya kumwomba Allah amuondolee uvivu. Na mengineyo katika mambo ambayo sisi tunayahitajia kwa yeye Allah tabaraka taala. Huyo ndio maana yakaingizwa. Na kwa nini iwe hivi? Kwa sababu lengo la funga ni uchamungu. Na ukisoma katika Qur'ani utakuta Allah tabaraka taala baadhi ya maeneo kadhaa akielezea wazi kwamba yeye anakubali maombi ya uchamungu. Miongoni mwao aya 26 katika surati Maida, Allah tabaraka taala alipokuwa akizungumzia tukio la watoto wawili wa Nabiullahi Adam kati ya Kabil na mwenzie Habil, ikatokea hatua ya kuuana na ya kutokana na yale yaliyojiri, lakini mwisho wa yote mmoja katika watoto wa Adam akamwambia mwenzie: innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin, kwamba kwa hakika Allah tabaraka taala anawakubalia wacha Mungu. Allah anawakubalia wacha Mungu. Kwa hiyo ni sunna kwa muombaji kuomba dua. Na katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam ambayo ameitaja Sheikh Albani katika Sahih al-Jami' kutoka kwa Abi Hurairah, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema thalathatun la turaddu da'watuhum, watu wa namna tatu maombi yao hayarudishwi kwa maana ni yenye kujibiwa. As-sahimu hatta yuftira, mfungaji mpaka pale atakapokuwa amefungulia. Wal-imamu al-adili, na kiongozi mwadilifu. Wa da'watu al-mazlum, na maombi ya mtu mwenye kudhulumiwa. Kwa hiyo mtu anapokuwa ndani ya saumu akawa amepoteza nafasi hii, fursa dhahabia, nafasi hii ya dhahabu ya kumuomba Allah tabaraka wa taala, ni katika miongoni mwa hasara ambazo tunazipata sisi wafungaji. Kwa hiyo tujitahidi kukithirisha kuomba maombi ya kheri katika kipindi hiki cha saumu, kwa sababu kama tutakuwa tumefunga sawasawa, maombi yetu yatakuwa ni maombi yenye kukubalika. Na katika miongoni mwa maombi pia ni kumuomba Allah tabaraka wa taala msamaha, ni kumuomba Allah tabaraka wa taala msamaha. Sisi tunamkosea Allah tabaraka taala usiku na mchana kwa yale tuliyoyajua na tusiyoyajua. Huyo tunatakiwa sisi tumuombe Allah tabaraka taala msamaha. Na kuna maneno huwa yanazungumzwa yanasema kwamba mwezi huu ni mwezi wa toba, lakini si mwezi wa toba kwa maana ya kwamba mtu akifanya madhambi aache kumtaka msamaha Allah asubiri mpaka Ramadhani. Sio maana yake hiyo. Ikiwa ni maana yake ni hiyo, ni makosa, kwa sababu huwezi jua wewe kama utamkosea Allah hapa katikati, kama utakutana na Ramadhani nyingine. Je, ukifa kabla ya kukutana na Ramadhani na ukawa hukutubu kwa yale makosa yako, utakuwa umekutana vipi na Mola wako? Nafikiri kwa hiyo kama itakuwa inakusudiwa mwezi wa toba kwa maana ya watu kukithirisha kufanya wingi wa toba zaidi katika mwezi huu kuliko katika miezi mingine, basi hili ni jambo lenye kutakikana. Lakini katika angalizo ambalo tunataka kulizungumza ni kwamba kuna tofauti baina ya kuomba toba, kumtaka Allah tabaraka msamaha, na kuimba toba. Sehemu kubwa katika misikiti, namna tunavyoona watu wanavyofanya, kinachofanyika watu huwa wanaiimba toba, sio kuomba toba. Toba ionekane mtu amekaa katika hali ya khushuu, amekaa katika hali ya tadhalul, ya kunyenyekea, ya kuonyesha kwamba yeye ni dhaifu, yeye ni mwenye kumhitajia Mola wake, akamwomba Allah tabaraka taala msamaha. Ikiwezekana mpaka mtu akatokwa na machozi. Haya yote ametufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini utaratibu ambao unaofanyika huko katika mwezi wa Ramadhani, muda mchache kabla ya kukimiwa sala na baada ya kumalizika kwa sala ya faradhi, akatokea imamu au mkimuji au mmoja katika miongoni mwa watu akaanza kuwaimbisha wenzie toba, ile watu wanatusema watu wanaomba toba, watu wanaimba toba, watu wanatakiwa waombe toba. Toke mmoja shalla la ilaha illa Allah astaghfirullah, watu wanaimba astaghfirullah, tena wanafanya watu wanaimba toba katika mfumo kama vile wa kwaya. Yani kuna hali kama ya kuna watu wa kupokea, kumbe kuna pozo, kuna kadha sana, si hivyo. Lakini mbaya zaidi, utaratibu huu umekuja kuua sunna, umeleta bidaa. Na siku zote ndio inavyokuwa, ukiona bidaa imeingia sehemu, basi kilichokufa hapo ni sunna. Utaratibu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala, imamu anapomaliza swala, yeye na maamuma wake, kila mmoja anashughulika peke yake kiasi cha kusema astaghfirullah mara tatu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Tena imamu yeye katika sunna anaambiwa kwamba baada ya kutoa salamu ataendelea kukaa katika hali ile aliyokuwa nayo kiasi cha kusema astaghfirullah mara tatu, kisha atasema Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, mpaka mwisho wa radi hii, kisha ndipo anapoelekea maamuma wake. Na hapa ndipo katika ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akikataza maamuma kuto kumtangulia imamu, wala tasbiquni fil insirafi, na wala msinitangulie mimi katika kuondoka. Wanawachuoni wakasema insirafi inayokusudiwa hapa ni maamumu kuinuka kutoka katika safu zao kabla imamu hajawaelekea. Sasa kinachotokea hapa, sunna inakufa, imamu akishamaliza salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, umeisoma wakati gani? Kuna kusoma ayati kursi, umezisoma wakati gani? Anasema Mtume SAW kutoka kwa Abi Huraira, hadithi katika Sahih Muslim, man qaraa ayata kursi dukula kulla salati lam yamnahu min dukhuli aljanna illa an-naut. Yeyote mwenye kusoma ayati kursi mwisho wa kila sala yake ya faradhi, hakuna kinachomzuia yeye kuingia peponi isipokuwa kifo. Lakini baada ya kuingia mwezi wa Ramadhani, sunna hii inakufa. Haya yanayoletwa, mbona tuyaoni? Sisi tunasoma kwa mfano katika madhhabi ya Kishafi, tunapozungumza katika maulamao wakubwa wa Kishafi, tunazungumza Al-Hafidh Ibn Hajar, mtunzi wa kitabu cha Bulughul Marami. Mbona tuyaoni haya katika Bulughul Marami? Na Hafidh Ibn Hajar ni Shafi'i madhhaba, ni mtu ambaye madhhabi yake ni madhhabi ya Kishafi. Mbona hatuoni kutuletea hadithi zenye kuonyesha katika mwezi wa Ramadhani hizi adhkari nyingine zinakufa? Kwa sababu ni mwezi wa toba, kwa hiyo itakuwa ni toba. Sasa hili ni angalizo vile vile la kulizingatia, kwamba ifahamike kwamba tunatakiwa sisi tumtake Allah tabaraka wa taala, tuombe toba, sio tuiimbe toba. Kwa hiyo ndugu zangu, hili nalo ni katika jambo ambalo pia linakosewa, ni katika jambo ambalo linalokosewa. Na tunatumia fursa hii katika hili ya kukumbushana na kuelekezana na watu ambao watakaokuwa wana nafasi katika misikiti yao, wanasikika, wanasikilizwa. Mambo kama haya ni mambo ya kuyapeleka kwa maimamu, wakushauriwa. Utaratibu wa adhkari na swala baada ya swala, namna ukiangalia katika sunna, kwani kila mtu analifanya peke yake. Na ndio maana utakuta kwa ajili hiyo hizi adhkari zimekuja katika hali za aina tofauti, kulingana na kila mtu jinsi alivyo. Chakuta katika baadhi ya riwaya kwamba ni mtu kusema subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33, inakuwa ni 99, kisha naongezea la 100 kusema la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na katika baadhi ya riwaya Allahu akbar inakuwa mara 34. Kwa hiyo na zile zilizotangulia jumla inakuwa 100. Na katika baadhi ya riwaya ni subhanallah mara 10, alhamdulillahi mala kumi, na Allahu akbar mala kumi. Kwa hiyo nategemea, wakati mwingine mtu amekuja msikitini, kuna mambo mengine yamemshughulisha zaidi, lakini hayapelekei kuto kufanya adhkari baada ya sala, kuivunja sunna hii. Atazileta zile kutumia riwaya zenye kumpa mwongozo wa kuzileta zile adhkari zilizokuwa fupi. Na sio jambo la kuachiwa imamu, imamu akawa sasa anataka kuwaongoza watu katika jambo hili. Hapa ndipo panapotokea vurugu. Kwa hiyo imamu anaangalia maslahi yake yeye, kaswalisha watu nyumbani, labda ana mgeni au mwanaye anaumwa, siku hiyo nyie mtu afanya adhkari. Yeye baada ya salamu kwa hadhrati Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Fatiha, alhamdulillah, itasoma dua, ameondoka, hakuna adhkari kwa sababu yeye kabana. Sasa hivyo ni jambo ambalo kila mtu anatakiwa alifanye yeye mwenyewe. Kwa hiyo katika makosa ambayo pia sisi tunayokosea, kwamba ni kuto kutumia fursa hii nzuri katika mwezi wa Ramadhani kumuomba Allah tabaraka taala, na hasa kumuomba msamaha Allah tabaraka taala kwa yale makosa ambayo sisi tunamkosea Mola wetu, na bila shaka sisi ni wenye kumkosea Mola wetu. Nafikiri kwa haya machache, namuomba Allah tabaraka taala ajalie yawe yenye kufahamika kwenu na muweze kuyafanyia. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.